ท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพระอภิธรรมในครั้งนี้ในเอกสารหมายเลข 9 เราจะขึ้นเรื่องจิตอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ 2 ของอกุศลจิตอีกกลุ่มนี้มีชื่อว่าโทสะมูลจิต 2 ก็หมายความว่าจิตพวกนี้มีเพียง 2 ดวงจิตที่ชื่อว่าโทสะมูลจิตนั้น ในตัวตำราที่เป็นต้นฉบับซึ่งหมายถึงพระอภิธรรมมัทธสังคหะท่านไม่ได้เรียกด้วยคำว่าโทสะมูลจิตท่านเรียกว่าปฏิฆาจิตในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะฉบับของประเทศไทยแล้วก็ฉบับของประเทศพม่านั้นมีคำว่าสัมปยุตแทรกกลางเข้ามาด้วยคือท่านเรียกว่าปฏิฆาสัมปยุตตจิต ซึ่งก็แปลว่าจิตที่ประกอบด้วยความโกรธชื่อในอภิธรรมฉบับพม่านั้นเห็นท่าจะเป็นคำที่สมบูรณ์นะฉบับไทยอาจจะตกหล่นไปด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับแต่ว่าทุกฉบับที่ใช้ในเมืองไทยนั้นก็จะเรียกว่าปฏิฆาจิตที่แปลว่าจิตโกรธเหมือนกันหมดแต่ที่ใช้ว่าปฏิฆาจิตคือจิตโกรธนั้นโดยความหมายก็คือจิตที่ประกอบด้วยความโกรธเพราะเหตุว่า ตัวความโกรธที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปฏิฆะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจิตเป็นเจตสิกที่เกิดปนอยู่ในดวงจิตนั้นเพราะเหตุที่จิตชนิดนี้หรือการรู้อารมณ์ชนิดนี้มีลักษณะมีสภาพโกรธปนอยู่ในนั้นด้วยจึงเรียกว่าปฏิฆะสัมปยุตตจิตตามศัพท์เต็มๆในทางภาษาบาลีนะครับก็น่าจะต้องเรียกอย่างนั้น แต่ในคัมภีร์ฎีกานั้นท่านจะนิยมเรียกในที่ทั้งหลายฎีกาหมายถึงอภิธรรมมัทธาวิภาวินีฎีกาซึ่งเป็นฎีกาแต่งอธิบายอภิธรรมมัทธสังหะครบทุกปริเจกเนี่ยครับท่านเรียกว่าโทสะมูลจิตคือแทนที่จะใช้ว่าปฏิฆะท่านก็มาใช้อีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นชื่อของโทสะเหมือนกันคือใช้คำว่าโทสะนั่นแหละครับเรารู้ว่าชื่อของโทสะนี่มีหลายคำ บางแห่งก็เรียกว่าโกรธะบาลีจริงๆนะไม่มีรอเรือโกทะซึ่งแปลทับศัพท์ว่าโกรธนั่นเองและในที่ทั้งหลายบางแห่งก็ใช้คำว่าอาฆาตะหมายถึงความอาฆาตเราก็ใช้ทับศัพท์อีกเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของความผูกใจเจ็บในความรู้สึกของเราบางแห่งก็ใช้คำว่าอุปนาหะเราก็แปลว่าผูกโกรธเหมือนกัน บางแห่งอาจจะใช้คำว่าพยาปาทะคือความพยาบาทความปองร้ายในหลายแห่งก็ใช้อย่างนั้นแล้วก็บางแห่งนั้นใช้คำว่าโทมนัสความจริงโทมนัสเป็นเรื่องของเวทนาแต่เพราะเหตุว่าเวทนาตัวนี้เป็นเวทนาที่จะเกิดสหรคตกับโทสะจิตโดยเฉพาะเลยโดยเหตุนั้นในสติปัฏฐานสูตรท่านเรียกโลภะด้วยคำว่าอภิชฌา ที่แปลว่าความเพ่งเล็งติดใจในอารมณ์แต่ครั้นพอมาถึงโทสะคือความยินร้ายครับแทนที่ท่านจะใช้คำว่าปฏิฆะหรือโทสะท่านใช้คำว่าโทมนัสคือหมายความว่าเอาเวทนาออกหน้าจึงแปลกันในที่นั้นว่าความยินดีและความยินร้ายแปลหักเอาเป็นเรื่องของโทสะเลยทีเดียวแปลว่าจะเรียกด้วยอำนาจของเวทนาคือโทมนัสก็ตามคำว่ามูลที่ฎีกาท่านเรียกเนี่ยความจริงท่านก็ไม่ได้บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่ก็คำว่ามูลนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นอันมากว่ามูลของอกุศลมี3 อย่างคือโลภะเป็นมูลของอกุศลอันหนึ่งโทสะเป็นมูลของอกุศลอันหนึ่งโมหะเป็นมูลของอกุศลอันหนึ่งคำว่ามูลที่ฎีกาท่านใช้นั้นก็มีความหมาย แทนสัมปยุตที่อภิธรรมมัทธสังหะในฉบับพม่าที่อ้างแล้วใช้เพราะคำว่าเป็นมูลตัวนี้หมายถึงเป็นมูลด้วยการเข้าไปสัมปยุตติดเราแปลว่าเข้าไปประกอบคือเข้าไปเจือไม่ได้เป็นมูลในลักษณะที่แยกออกจากจิตหรือเป็นมูลในลักษณะที่ไม่ได้ปะปนกันนะครับในที่นี้หมายถึงเป็นมูลโดยสัมปยุตคือเป็นมูลโดยความปะปนกัน ก็เลยมีความหมายเท่ากันแต่เรามีความรู้สึกว่าสัมปยุตเนี่ยเป็นคำที่ เพียงแต่เหมือนพูดว่าประกอบร่วมกันแต่ไม่ได้เน้นความสำคัญให้เป็นโดดเด่นเหมือนอย่างคำว่ามูลคำว่ามูลนั้นเน้นสภาพของความเกิดร่วมกันอย่างเป็นพิเศษว่าตัวจิตนี้มีโทสะเจตสิกคือความรู้สึกรู้สลายเนี่ยเข้ามาเป็นรากแก้วหรือเข้ามาเป็นมูลฐานสำคัญอยู่ในจิตดวงนั้นก็เลยให้ความรู้สึกเป็นพิเศษตรงนี้ เอาแล้วพูดถึงคําว่าปฏิฆะกันให้ชัดเจนไปนิดนึงว่าคําว่าปฏิฆะนั้นตามศัพท์เนี่ยครับท่านแปลกันว่ากระทบกระทั่งจะแปลว่ากระทบอย่างเดียวจะไปซ้ํากับคําว่าผัสสะจะแปลว่ากระทบอย่างเดียวก็ฟังไม่ได้ความในภาษาไทยก็เลยแปลซะยาวหน่อยเป็นความกระทบกระทั่งปฏิฆะที่เรียกอย่างนั้นเพราะความกระทบกระทั่ง ความหมายที่ตรงกับคำพูดไทยเราอย่างสั้นหน่อยก็คือความผิดใจซึ่งตรงกันข้ามกับตัวโลภะซึ่งเป็นตัวความติดใจในอารมณ์ที่รู้ปฏิฆะน่ะเป็นความผิดใจผิดใจในนี้ก็หมายความว่ารับอารมณ์นั้นอยู่จับอารมณ์นั้นอยู่แต่ว่าไม่ถูกใจเพราะความไม่ถูกใจนั้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นในขณะที่เรารู้อารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ไม่ถูกใจถ้าหากว่าไม่รู้ซะแล้วความไม่ถูกใจก็มีไม่ได้หรือความผิดใจก็มีไม่ได้เราก็ไม่เอาผลมาเป็นเครื่องพูดถึงตรงนี้ผลที่ผมว่าเนี่ยหมายความว่าเวลาเราผิดใจในอะไรแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากพบสิ่งนั้นไม่อยากเจอสิ่งนั้นทนไม่ได้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นทนไม่ได้ที่จะ รับอารมณ์นั้นต่อไปได้ช้านานก็เป็นลักษณะที่ไอ้ความผิดใจทำให้เกิดผลคือการแยกตัวเองออกไปจากอารมณ์อันนั้นถือว่าเป็นส่วนผลแต่ว่าเมื่อเราแยกออกไปจากอารมณ์แล้วไม่มีการรับอารมณ์แล้วความผิดใจก็หายไปครับพระพุทธเจ้าถึงถือว่าการที่จะละความผิดใจในอารมณ์หรือละปฏิฆะเนี่ยบางทีก็ต้องหลีกจากอารมณ์นั้นไปความผิดใจก็หายไปหายไปหมายถึงหายไปเป็นขณะจิตนะแล้วก็สังเกตว่าไอ้ความผิดใจเนี่ยมันจะผิดอยู่ได้ไม่นานถึงแม้ว่าจะเป็นความพยาบาทข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีแต่เวลามันเกิดในลักษณะต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดในลักษณะที่มีอายุจำกัดคือไม่สามารถที่จะเกิด อยู่ในความติดใจนั้นได้อย่างต่อเนื่องเหมือนอย่างความติดใจคือโลภะโลภะนั้นอายุของความต่อเนื่องระหว่างโลภะกับอารมณ์ของมันก็ยาวนานและในส่วนของผลโลภะเมื่อเกิดความติดใจแล้วก็ทำให้บุคคลนั้นต้องป้วนเปี้ยนกลับมาเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นอีกก็เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคน ที่ละโลภะแล้วจึงละความติดในทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งการติดภพติดชาติที่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกปัญหาก็ที่จะต้องพูดกันให้ชัดก็คือที่ว่าปฏิฆะแปลว่ากระทบกระทั่งเนี่ยในรสของภาษาที่ท่านพูดถึงหมายถึงถูกกระทบหรือไปกระทบอันนี้คำถามนะ คำถามที่ให้พิจารณาว่าที่เรียกว่าปฏิฆะกระทบกระทั่งเนี่ยท่านหมายเอาว่าอารมณ์มากระทบกระทั่งจิตหรือจิตออกไปกระทบกระทั่งอารมณ์ถ้าเราดูในฎีกาและฎีกาอธิบายเป็นขาออกหมายความว่าที่เรียกว่าปฏิฆะนั้นเพราะเป็นจิตที่ไปกระทบอารมณ์มีลักษณะแกว่งหรือรนไปกระทบกับอารมณ์ นี่เป็นบทอธิบายของฎีกาแต่เราดูในพระไตรปิฎกในบางที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงพูดถึงความโกรธในลักษณะที่ถูกกระทบเราก็เลยอาจจะต้องพูดรวมกันไปว่าที่เรียกว่ากระทบหรือปฏิฆะนั้นควรจะเอาทั้งสองความหมายนะฮะความหมายหนึ่งก็คือตัวปฏิฆะนั้นถูกกระทบนี่อันหนึ่งตาม นัยยะของพุทธพจน์ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่ได้ทรงตรัสเปรียบเทียบความโกรธของบุคคลหมายถึงไอ้ความเข้มข้นของความโกรธหรือปฏิฆานุสัยของบุคคลเนี่ยมีต่างๆกันบางคนเป็นคนโกรธง่ายคนที่โกรธง่ายนั้นท่านเปรียบเทียบว่าสภาพจิตนั้นเหมือนกับ หรือแผลเรื้อรังหรือใบมะพร้าวแห้งสามอย่างโดยธรรมดาหลุมคูดที่อย่างสมัยก่อนเนี่ยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียเขาก็จะไปถ่ายคูดลงในหลุมที่เขาขุดไว้ตามท้องไร่ท้องนาตามกลางแจ้งไม่มีหลังคามุงเหมือนอย่างที่เราเห็นตามบ้านนอกสมัยโบราณของไทยเราก็ต่างคนก็ต่างไปถ่าย ถ่ายแล้วมันก็มีน้ํามีอะไรอะไรก็ปนอยู่เนี่ยนะครับนี่พอกลางวันเนี่ยแดดมันส่องพอมันส่องก็จะทําให้เกิดเมือกเกิดไข่ปิดผิวบนไว้กลิ่นมันก็ไม่รบกวนหรือรบกวนไม่มากแต่ว่าในหลุมคูดเนี่ยถ้าหากว่ามีใครเอาไม้เข้าไปกระทบคือเอาไม้เข้าไปคนหรือมีหินมีดินเข้าไปกระทบหรือมีบุคคลพลัดตกลงไปกระทบกระทั่ง กลิ่นของคูดนั้นก็จะฟุ้งกระจายออกมาอย่างร้ายกาจทำความ เดือดร้อนใจแก่ผู้ที่ผ่านไปทางนั้นหรืออยู่ทางทิศใต้ลมส่วนใบมะพร้าวแห้งก็น่าแปลกว่าท่านเปรียบเหมือนใบมะพร้าวก็ยังไม่ได้ไปรู้ไปพิสูจน์ดูว่าใบมะพร้าวเวลามันแห้งมันพิเศษกว่าใบไม้อื่นตรงไหนธรรมดาใบมะพร้าวที่แห้งแล้ว เมื่อถูกคนเหยียบหรือถูกก้อนหินก้อนดินหรือสะเก็ดไม้ท่อนไม้กระทบย่อมก่อให้เกิดเสียงดังมากฉันใดก็ฉันนั้นคนบางคนนั้นมีความโกรธรุนแรงแม้ถูกกระทบกระทั่งเพียงเล็กน้อยก็มีความโกรธมากมีอาการแสดงอาการผิดปกติให้ปรากฏมากด้วยการพูดหรือด้วยการกระทำหรือแม้แต่ด้วยพฤติกรรมอื่นใด ทั้งหลายก็ตามส่วนที่เปรียบเหมือนกับอีกอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับแผลเรื้อรังอันนี้ก็เป็นการยกเปรียบเทียบที่ให้ความรู้สึกเป็นหลักสำคัญดีว่าคนที่เป็นแผลเรื้อรังแผลเรื้อรังนั่นแปลว่าแผลที่มีอายุนานนะฮะความบอบช้ำหรือความเจ็บป่วยของแผลนั้นมันมีมาก ปกติคนที่เป็นแผลเรื้อรังนานนั้นเวลาถูกกระทบด้วยสิ่งใดๆย่อมได้รับความเจ็บปวดมากท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นนั้นอาการตรงนี้น่ะว่าเหมือนกับคนที่มีโทสะจริตหรือความโกรธของบุคคลบางคนที่ถึงระดับเนี่ยเมื่อถูกกระทบกระทั่งเพียงเล็กน้อยด้วยอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจท่านถูกเนี่ยถูกเขาว่าเพียงเล็กน้อย หรือบางทีก็เขาไม่ได้ว่าหรอกตัวเองสําคัญเราก็ว่าก็เกิดอาการผิดปกติมากคนอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีจิตเหมือนกับแผลเรื้อรังนี่ก็จะเห็นว่าไอ้ตัวจิตน่ะอยู่เหมือนท่านพูดเหมือนอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเป็นอนุสัยอยู่แต่เนื่องจากว่าคนคนนั้นได้อบรมโทสะมาอย่างแรงแต่อดีตเมื่อมีอารมณ์มากระทบนิดเดียวย่อมจะเกิดความทุรนทุรายเกิดความเจ็บปวดมาก เพราะถูกกระทบอารมณ์นั้นอันนี้ก็เป็นที่มาในพระไตรปิฎกที่ท่านพูดถึงปฏิฆะเป็นลักษณะที่ว่าพูดถึงความกระทบกระทั่งด้วยอํานาจของแรงกระทบของอารมณ์ก็นอกเป็นสําคัญส่วนในฎีกาเนี่ยท่านพูดตรงกันข้ามท่านว่าที่ชื่อว่าปฏิฆะนั้นเพราะเป็นตัวแสเข้าไปกระทบอารมณ์นะแสเข้าไปกระทบอารมณ์ คืออารมณ์อยู่เฉยๆในบทอธิบายท่านนะเป็นลักษณะอารมณ์อยู่เฉยๆตัวโทสะนั้นเมื่อรับอารมณ์นั้นแล้วก็เหมือนกับวิ่งเข้าไปชนอารมณ์มีท่านพูดเป็นอาการเหมือนกับคนที่มีความโกรธเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นนั้นคนคนนั้นจะอยู่นิ่งไม่ได้จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกระทําต่ออารมณ์นั้นอันนี้เราก็นึกเห็นภาพชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายหรือแม้แต่การ พฤติกรรมของจิตที่แสดงออกที่คิดนึกกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบก็จะรู้สึกว่ามันอยู่กับที่ไม่ได้จะต้องแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งกับอารมณ์เพราะนั้นเวลาคนที่ถูกยั่วให้โกรธเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโผล่ออกมาแสดงออกมาอย่างชนิดที่จับได้ง่ายท่านถึงพระพุทธเจ้าถึงถือว่าเป็นผู้ที่ประมาณได้ง่ายที่เราเคยเอ่ยถึงกันแล้วนี่เป็นอธิบายของคำว่าปฏิฆะที่แปลว่ากระทบกระทั่งคือถูกกระทบก็ดีหรือไปกระทบก็ดีทีนี้เราก็จะต้องนึกเทียบกับกรณีของจิตอื่นหรือเจตสิกอื่นว่าคำว่ากระทบที่ท่านกล่าวถึงตรงนี้ไม่ได้หมายเพียงแต่สักว่ารู้เพราะจิตดวงอื่นๆเจตสิกดวงอื่นๆเนี่ยมันก็อยู่ในเงื่อนไขนี้เหมือนกันแล้วทำไมถึงไม่เรียกกระทบกระทั่งก็เรียกกระทบแต่ไม่เรียกกระทั่งอย่างปัจจักหรือจิตดวงอื่นก็ต้องรับอารมณ์มายั่วให้โลภหรือความโลภแสไปหาอารมณ์เพื่อให้ความโลภเกิดขึ้นหรือตัวจิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโมหะไม่ว่าจะเป็นกุศลนะมันก็ลักษณะสองอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นอาการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของจิตพวกอื่นไม่เรียกว่ากระทบกระทั่งหรือตอบว่าไม่เรียกว่ากระทบกระทั่งนะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับเราพูดอยู่เดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยครับไอ้ความรุนแรงนิดเดียวเราเรียกกระทบกระทั่งบางทีความเรื่องเดียวกันพฤติกรรมทักลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยตั้งรุนแรงมากกว่าตั้งเยอะแต่เราไม่เรียกกระทบกระทั่งนะฮะเช่นว่าเรานั่งเก้าอี้ทรุดตัวลงไปอย่างแรงแต่ว่าไม่ด้วยอำนาจของความโกรธเราก็ไม่ได้กระทบกระทั่งใช่ไหมหรือใครเข้ามาเหยียบเท้าเราด้วยไม่เจตนาหรือแม้แต่มีเจตนาแต่บังเอิญว่าคนที่มาเหยียบเนี่ยเป็นลูกเราหลานเราเราก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องความกระทบกระทั่งใช่ไหมอาจจะมาตีหัวเราโกรงเราก็ไม่ว่านะหรือว่าบางทีด่ากันด้วยคำหยาบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านยกในกรณีของคนที่ไม่ได้ถึงกับพูดว่าคนนั้นเป็นคนไม่มีโทสะแต่ว่าโทสะของคนเนี่ยบางทีมันมีข้อแม้กับอารมณ์บางอารมณ์นะว่าถ้าอารมณ์นี้ก็ไม่โกรธอารมณ์นี้โกรธเรื่องนี้ไม่โกรธเรื่องนี้โกรธเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้ท่านก็ยกตัวอย่างว่าอย่างคนสองคนที่คบกันมีความรักใคร่กันเป็นเจ้าเรือนคนสองคนนี้แม้จะพูดกันด้วยคำรุนแรงอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยอาจจะถึงเป็นถึงตายแต่ว่าสองคนนี้พูดกันแล้วก็เกิดความรักเกิดความชอบใจกันสนิทกันคบกันได้แล้วก็ถือเป็นคำมิตรภาพแต่ท่านเปรียบเหมือนกับรอยขีดที่บุคคลเอาไม้ขีดลงไปในน้ำเวลาเราเอาไม้ขีดลงไปในน้ำเนี่ยน้ำจะไม่เกิดการแยกส่วนคือไม่แตกเหมือนหินหรือมันขีดรอยขีดที่ขีดในหินรอยขีดที่ขีดในดินพอขีดแล้วมันก็ผสมประสานเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันดุจดังเดิมแต่นี้พูดเปรียบท่านตรัสเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนบางคนที่รักกันนะทัศนคติเบื้องหลังเพราะฉะนั้นคำว่ารักกันตรงนี้ท่านไม่ได้ขยายความลึกลงไปแต่ว่าถ้าขยายความลึกถอยออกไปว่าอะไรทำให้อารมณ์บางอารมณ์ที่เรารับแล้วเนี่ยกระรับกระทบแล้วแต่ว่าไม่กระทบกระทั่งไม่เป็นการกระทบกระทั่งจะด้วยเราไปเห็นเองคือแปลงใจไปอารมณ์นั้นเองหรืออารมณ์นั้นมาปะทะใจเราเองปะทะตาหูจมูกเราเองกระทั่งอะไรเป็นตัวอยู่เบื้องหลังที่ทำให้ความโกรธไม่แสดงอาการปรากฏกับอารมณ์บางอารมณ์หรือบางเวลาบางที่บางกาลเทศะมันมีทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมนะฮะอกุศลธรรมก็หมายถึงความรักที่มีต่อกันด้วยอำนาจของความโลภปกติธรรมดาอย่างเรารักลูกรักหลานหรื ก็คือรักด้วยฐานะอะไรก็ตามก็ไม่ถือสาหาความอันนี้เป็นอันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นคือความรู้สึกในทางกุศลเช่นรักด้วยเมตตาแต่เมตตาให้ก็ดีอย่างเช่นว่าเมื่อเราเข้าไปในโรงพยาบาลบ้างอาจจะเดินผ่านบางห้องบางเรือนมีคนมาแลบลิ้นปิ้นตาให้เราเราก็ไม่โกรธอ่ะใช่ไหม ไม่โกรธบางทีเค้าอาจจะพูดอย่างงู้นอย่างงี้พูดจาเหน็บแนมกระแนะกระแหนตามพื้นฐานความบ้าของเค้านะผ่านบางที่ก็อาจจะพูดดีหน่อยพูดหวานหูยกให้เราเป็นอะไรต่ออะไรไปเราก็ไม่โกรธเพราะว่าเรามีความรู้สึกเข้าใจแล้วก็เกิดความเมตตากับเขาเป็นบุเรจาริกเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่ เราจะเรียกว่าไม่ใช่เป็นตัวหลักแต่เรียกว่าเป็นตัวกันชนน่ะเป็นตัวกันชนมันเป็นบุเรจาริกคือเป็นของมีมาก่อนก็ตามแต่ว่าฐานะแล้วเป็นตัวกันชนไม่ให้อารมณ์ที่เรารับรู้ที่เป็นอนิจจลมเนี่ยมีผลในลักษณะกระทบกระทั่งนะฮะก็จะเรียกว่ารับรู้แต่ว่าไม่กระทบกระทั่งในกระทบกระทั่งนี่จึงหมายถึง การรับรู้ใดที่มีผลทําให้เกิดความบุบสลายของจิตนะจิตเป็นหลักเรียกว่าการกระทบกระทั่งก็อาจจะใช้คําพูดที่ค่อนข้างจะภาษาทันสมัยไปหน่อยซึ่งถ้าพูดถึงในความหมายของท่านเนี่ยในบทอธิบายของท่านว่ากระทบแล้วทําให้เกิด เกิดของท่านน่ะท่านเอาทุกขเวทนาเนี่ยเป็นหลักเป็นเบื้องต้นที่เห็นได้น่ะอันนี้เราก็พิสูจน์กันได้ทุกคนเพราะว่าเราเคยโกรธกันแล้วเวลารับอารมณ์ในลักษณะกระทบกระทั่งเนี่ยทําให้เกิดความเจ็บปวดในความรู้สึกอันนี้แน่นอนเลยครับเวลาเราโกรธอะไรเนี่ยไม่มีความโกรธใดที่โกรธแล้วสบายใจดี ไอ้นั่นมันแล้วหมายก็โกรธเสร็จแล้วบางทีอาจจะไปหลงนึกว่ามันดี เป็นความเข้าใจผิดหลังจากนั้นแต่ว่าขณะโกรธนี่ไม่สบายใจนะครับแล้วก็หลังจากโกรธแล้วเช่นว่าเราด่าเขาแล้วเราสบายใจดีถามว่ามันสบายใจไปตลอดหรือปัญหาต่างๆไม่ตามมาอีกเลยหรืออะไรก็ไม่มีเป็นผลเสียต่อจากนั้นเลยหรือแค่ลงทุนเหมือนกับฉีดยาอย่างนั้นหรือว่าเวลาฉีดยาเนี่ยหมอเขาปักเข็มลงไปในเนื้อเราก็เจ็บเฉพาะตอนนั้น พอหลังจากนั้นแล้วก็สบายดีก็หายจากโรคอย่างนั้นหรือความโกรธนั้นเป็นเข็มฉีดยาของหมอหรือหมอหมายถึงหมอฉีดยาหรือเป็นเข็มฉีดยาของพวกฉีดยาเสพติดนะไอตอนฉีดมันก็เจ็บอ่ะใช่ไหมแต่พอไอฤทธิ์ยาเสพติดมันเข้าไปสู่กระแสโลหิตแล้วก็สบายดีแต่มันสบายไปตลอดหรือถ้าจะเทียบอย่างนี้ก็คงจะเข้าตาดีเหมือนกันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะนั้นไอ้ความบุบสลายของจิตเนี่ยจึงเกิดขึ้นในชั้นแรกนะอันหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นคืออนาคตต่อไปอีกทั้งในเรื่องคือถ้าจะยกบทอธิบายของท่านมานะพูดโอ้มากมายไกลกองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิตรภาพก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจาระที่แสดงออกก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัปปายะ ในสรีระก็ดีแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือเรื่องของกรรมที่จะติดตัวไปในอนาคตเรื่องของอุปนิสัยที่ติดตัวไปในอนาคตมันมีมากนี่ไอ้มากแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่กําลังของความกระทบกระทั่งใช่ไหมเหมือนรถชนกันเอานึกรถชนกันว่าเวลามันชนกันเนี่ยคือเราจะไปชนรถด้วยกันรถมาชนกันคนนี้ก็โกรธคนนี้ก็โกรธชนกัน หรือเลยจะไปชนเสาไฟฟ้าคือไปโกรธสิ่งที่มันไม่มีชีวิตนะหรือไปชนรถที่เขาจอดอยู่หมายว่าคนนั้นก็ไม่เอาเรื่องเอาราวด้วยจะด้วยเหตุว่าเขาเป็นผู้น้อยเราเป็นผู้ใหญ่ไม่กล้าเลยไม่กล้าหือกับเรายังไงก็ตามนะครับถ้าเราชนเบาๆมันก็พอจะบุบนิดหน่อยก็เรียกว่าพอขับรถไปนู่นไปนี่ได้พอสังคมได้ไม่ถึงก็เรียกว่าพอเห็นหน้าก็หลบหน้าหนีไม่ยอมพูดด้วยบางคนมีนะ เป็นการเพาะยั่วความโกรธเป็นการชนซ้ำๆซักๆให้มันบุบสลายยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เอิ้นจริงว่าถ้าความโกรธนั้นรุนแรงคืออันนี้คนที่พอรู้เรื่องกรรมบถเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยให้นึกเชื่อมไปว่ากรรมบถแต่ละตัวแต่ละตัวในอย่างที่เป็นเรื่องของโทสะเนี่ยมันคือบทขยายของความรุนแรงของปฏิฆะนะ ว่าถ้าปฏิฆะถึงขนาดไปฆ่าเขาตายเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายนั่นหมายความว่าคนคนนั้นน่ะเสียผู้เสียคนเลยเสียอนาคตใช่ไหมฮะอย่างที่มีข่าวเนี่ยหนีไปไหนเขาก็ต้องไปจับมาเข้าคุกเข้าตารางแสดงตัวไม่ได้นี่คือแปลว่าความบุบสลายนั้นมีมากถึงขนาดทำให้ลดสรีระนี้ เสียหายไปในที่สุดอันนี้เป็นเรื่องบทอธิบายสำคัญว่าปฏิฆะที่ในคัมภีร์ท่านยกเอามาเป็นชื่อของจิตที่กล่าวถึงในที่นี้สำหรับโทสะเราดูโทสะนะฮะโทสะที่ตามศัพท์นะโทสะนั้นก็คือทุสะแปลว่าประทุษร้ายความประทุษร้ายอันหนึ่งแล้วก็บางทีท่านพูดอย่างในสังคหะเวลาพูดถึงบริเกตสองแปลตามชื่อแปลว่าประทุษร้ายแต่กล่าวโดยลักษณะของความประทุษร้ายว่าความประทุษร้ายเนี่ยเป็นอาการของความดุร้ายจึงกล่าวว่าความประทุษร้ายนั้นมีความดุร้ายเป็นลักษณะแล้วก็ความดุร้ายเนี่ยเราดูศัพท์ในทางภาษาบาลีแล้ว น่าจะแปลเป็นถ้าแปลตรงตัวนะแปลว่าดำเราใช้คำว่าจันทะจันทะแปลว่าดำไม่ใช่เขียนอย่างดวงจันทร์นะจันทะอย่างพระเจ้าจันทบัตโชตจันทบัตโชตแปลว่าดำเพราะฉะนั้นสำนวนไทยเราจึงพูดถึงคนที่มีโทสะว่าเป็นคนใจดำแล้วก็ในนามเรียกหัวใจ ที่ในวิสุทธิมรรคพูดว่าคนที่มีโทสะจริตเนี่ยนามในหัวใจก็ปล่อยดำไปด้วยนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นลักษณะของความดุร้ายซึ่งมีความใจดำเนี่ยเป็นลักษณะทีนี้ก็มาดูว่าที่ว่าประทุษร้ายเนี่ยครับเราอ่านแล้วเราก็อาจจะนึกว่าบางทีโกรธก็ไม่ได้ประทุษร้ายนี่ แล้วก็โกรธนี่ก็ไม่ใช่ดุร้ายเนี่ยครับบางทีเราจะนึกเถียงนะครับอันที่เรานึกอย่างนั้นก็เพราะว่าเราอาจจะไปตั้งขีดขั้นของคำว่าประทุษร้ายกับดุร้ายเนี่ยไว้ในระดับหยาบๆนะแต่ว่าทางสภาวธรรมเนี่ยเขาถือว่าความโกรธทุกระดับโดยลักษณะมันมีลักษณะของความดุร้ายทั้งนั้นจริงไม่จริง คือคนโกรธน้อยก็ดุร้ายน้อยคนโกรธมากก็ดุร้ายมากคนโกรธบ่อยๆก็ดุร้ายบ่อยๆบ่อยซะจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกที่เป็นที่รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนดุร้ายแม้จะไม่โกรธอยู่ก็ตามเรียกว่าเป็นคนดุร้ายเป็นบุคลิกเราก็เรียกว่าเป็นพวกดุร้ายในที่ที่เราพูดกันถึงในสังคมเนี่ยว่านายดุ แต่ไม่ใช้คำว่าร้ายนะบางทีก็ร้ายนะแต่ไม่ใช้คำว่าดุบางทีก็อาจจะกล้าเรียกอย่างเต็มปากเต็มคำว่าทั้งดุทั้งร้ายแล้วก็บางทีก็บอกว่าถ้าพูดถึงในบ้านมีสามีดุร้ายภรรยาดุร้ายแล้วก็มีเหตุที่ทำให้ดุร้ายต่างๆกันไปบางคนก็ดุร้ายไปทุกเรื่องบางคนก็ดุร้ายเพราะว่ามีลูกสาวสวยก็เลยต้องหัดดุร้ายไว้หนวดก็ดุเฉพาะเรื่องเดียวเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยดุ นะบางคนก็ดุร้ายเฉพาะเรื่องความขี้หึงอะไรต่างๆอย่างนี้เรื่องอื่นก็ไม่ดุร้ายอะไรบางคนก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ดุร้ายเรื่องนี้เรื่องอื่นก็ดูใจดีแต่ถ้าเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ต้องโปรดต้องถือสากันเป็นใหญ่เป็นโตทีเดียวนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อแม้ข้อหยุมหยิมเงื่อนไขเหตุปัจจัยของแต่ละคนครับ แต่ละคนนั้นจะมีกิเลสแต่ละตัวเนี่ยมีเหตุปัจจัยมีเงื่อนไขมีข้อแม้ต่างกันไปโดยประการต่างๆเราก็ถ้าเราพอมองเห็นอย่างภาพรวมๆอย่างนี้เราก็ใช้เป็นข้อสังเกตศึกษาตัวเองแล้วก็สังเกตศึกษาคนอื่นแล้วก็ดูเหตุดูปัจจัยมันก็ได้บุญได้กุศลดีนะเมื่อใครเข้ามานั่งโกรธให้เราเห็นเนี่ยแทนที่เราจะไปมัวโกรธตอบก็เราก็ดูว่ามันเกิดปัญญาเนี่ยใช่ไหมเป็น ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้คำตอบไอ้ข้อแท้จริงก็จะแสดงให้เราเห็นเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีเมตตามีความเข้าใจกับเขาแล้วก็ไอ้ความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นอย่างนี้กับการแสดงออกของใครต่อใครในด้วยอำนาจความเป็นไปต่างๆของโทสะเราเห็นแล้วเราก็เมื่อเกิดกุศลแล้วไอ้ลักษณะนั้นก็ไม่เข้าตัวเรานั้นจะเป็นแรงสกัด ที่ไม่เข้าตัวเราเพราะว่าเราจะเกิดความรู้สึกมีฮิริโอตัปปะไอ้ฮิริโอตัปปะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวสกัดสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มาเข้าตัวเราแม้ว่าเราจะไปอยู่กับคนที่พูดง่ายว่าเราไปแต่งงานอยู่กับคนที่มีนิสัยดุร้ายเราก็ไม่ดุร้ายตามไปด้วยเราไปอยู่กับเจ้านายดุร้ายเจ้านายก็เราก็ไม่ดุร้ายตามเจ้านายไปด้วยบางทีน่ะไอ้ความที่เรามองเข้าใจอย่างนี้ เกิดทีเรโอตัปปะสกัดกั้นอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าเขาอาจจะดุร้ายกับคนอื่นแต่ว่าพอมากับเราเขาไม่ดุร้ายนะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับสังเกตหลายคนแหละเลยเป็นว่าเราได้ช่วยอนุเคราะห์เขาเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่าเนี้ยเขาเวลาเกิดตัวสารเนี่ยเขามุ่งจะกระทบนะยิ่งใครมากระทบก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าหากว่าเราไปยืนอยู่ในคลองทวารของเขา หมายว่าเขามารับรู้เราเนี่ยแทนที่เราจะแสดงตัวในลักษณะเป็นผู้ที่เข้าไปกระทบเราก็เข้าไปปลอบไปรูปไปคลำเขาไปทำให้เขาเกิดความคลี่คลายในความรู้สึกที่รุนแรงเสียก็เป็นเรื่องที่ดีไปอันนี้ก็เป็นทางแก้ก็เป็นที่รู้กันนะครับในทางธรรมะก็ใช้วิธีอย่างนี้ในการแก้มันก็ตกลงว่าตัวสภาวะธรรมตัวเนี้ย เป็นตัวดุร้ายครับและเวลาท่านบัญญัติบุคคลว่าเป็นผู้ดุร้ายเอาอะไรมาเป็นเครื่องบัญญัติเอาหน้ามาเป็นเครื่องบัญญัติหรือไม่ใช่เราถึงพบว่าบางคนเนี่ยครับบุคลิกเนี่ยหน้ากลัวก็พูดง่ายๆว่ามองหน้ายังกระเสือแต่ว่าจิตใจเขาไม่ได้เป็นอย่างเสือใช่ไหมก็มีบางคนที่เราประเมินบุคลิกผิด คือเหมือนเป็นคนดุแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนดุกลายเป็นคนใจดีมีเหมือนกันนะเวลาเดินเนี่ยท่าทางนักเลงอ่านๆเอ๊ะแต่ว่ากลายเป็นคนดีอ้าวเดี๋ยวก็จะนึกสงสัยว่าเอาคนไหนว่าคนบุคลิกนี่มันมาจากการสั่งสมของกิเลสคนไงล่ะเราก็ตอบว่าใช่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้น่ะมันเป็นเรื่องที่มีการทับเส้นกันได้นะฮะว่าคนบางคนกําลังเสวยอกุศลนิบาตอยู่ แต่ว่าขณะนั้นเขาไม่ได้ทำบาปเลยทำดีด้วยซ้ำนอกจากไม่ทำบาปทำดีแต่จังหวะของกรรมใหม่กับวิบากเก่ามันมาลงจังหวะกันคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยสั่งสมโทสะเป็นเจ้าเรือนไว้แล้วก็อยู่ตอนหลังเนี่ยเขามาเข้าวัดเข้าวาหรือไปละนิสัยนั้นได้ด้วยประการใดก็ตามตอนหลังเขามาเป็นคนใจตรงกันข้าม แล้วไอ้บุคลิกที่มันเป็นผลพวงของจริตเดิมมันยังหลงเหลืออยู่มันก็เลยมาทับเส้นกันทําให้เกิดภาวะขัดแย้งทําให้หมอดูผิดนะหมอดูผิดเนี่ยที่ว่าอย่างนี้เยอะครับหมายความว่าดูแล้วไม่ได้แยกกระแสเหตุปัจจัยชัดก็ดูไปตามไอ้เพราะหมอเขาดูเนี่ยเขาดูจากผลนะดูจากผลเพื่อตอนกลับไปหาเหตุนั่นเขาดูแล้วคุณอย่างนี้ตรงนิสัยต่างอย่างนี้ ไม่ใช่มันก็ไม่ได้นิสัยอย่างก็เปลี่ยนแล้ว คุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้คุณจะต้องไปเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นแล้วเพราะไอ้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยเค้าแก้ไขสถานการณ์แต่ไอ้ร่องรอยมันยังเหลือถึงอยู่ในวันนี้แต่พอไปถึงวันพรุ่งนี้ไอ้ร่องรอยนี้มันเหลือจากของเก่าแต่ว่าไอ้สิ่งที่เค้าทําใหม่มันจะไปให้ผลในวันพรุ่งนี้ก็เลยทําให้จับคู่กันผิดคู่เหตุคู่ผลก็ผิดไป นั้นเมื่อพูดถึงความดุร้ายแล้วก็ความประทุษร้ายที่ในภาพความรู้สึกของเราเอาโทสะเป็นเกณฑ์แล้วเราก็นึกกันเป็นขั้นรุนแรงเนี่ยท่านถึงไม่นิยามความไปผูกพันกับสมมุติทางโลกหมายถึงภาพพจน์ในทางโลกที่ว่าอย่างพระเจ้าจันทปัชโชตเนี่ยความจริงไม่ใช่เป็นชื่อของท่านนะครับเป็นชื่อที่ ชาวบ้านเค้าเรียกที่เรียกว่าจันทบัตรโชตโชตะน่ะเป็นชื่อท่านแปลว่าสว่างจันทะเนี่ยแปลว่าดําเป็นชื่อของความโกรธหมายถึงใจดําไม่ใช่ท่านเป็นคนผิวดําหรือฟันดําฟันขาวอะไรหรอกแต่หมายถึงเป็นคนโทสะจริตและที่เค้าเรียกอย่างนั้นน่ะเค้าก็ไม่ได้มาเรียกโดยประการ เขาเอาโทสะของท่านมาเรียกเพราะท่านเป็นคนที่ฉุนเฉียวโกรธง่ายแล้วก็ถึงเป็นถึงตายกระทั่งคนบางคนเนี่ยไปเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเช่นหมอชีวกโกมลพัทธ์ก็คือพระเจ้าจันทปัชโชตท่านเป็นโรคหนึ่งก็รู้ว่าพระเจ้าวิมิสารนั้นมีหมอดีคือหมอชีวกโกมลพัทธ์ก็ส่งสารมาขอตัวไปรักษา ทีนี้หมอชีวกเนี่ยท่านรู้ว่าพระเจ้าจันทปัชโชตน่ะเกลียดน้ำมันงาน่ะแต่ว่าโรคนี้จะต้องใช้น้ำมันรักษาท่านรู้ว่าถ้าลองอะไรผิดนิดนึงทั้งที่ตัวเนี่ยจะไปช่วยเหลือก็ตามท่านก็โกรธครับโกรธแล้วไม่ใช่ธรรมดาเอาถึงเป็นถึงตายทั้งนั้นก็เลยวางแผน นี่ถ้าไม่ได้มีเจตนาเกื้อกูลหรือพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้สั่งให้ไปคงจะไม่เอาอ่ะครับเป็นเรื่องอะไรตามคุณบูชาโทษไปรักษาเขาให้หายแล้วตัวตายจะไปเสี่ยงรักษาทำไมได้อะไรขึ้นมาก็เลยต้องวางแผนว่าพอวางยาเสร็จแล้วจะต้องรีบออกจากเมืองทันทีแล้วก็ หาช้างหามาซึ่งก็ไม่ได้มาจากไหนแล้วครับทูลขอแต่ว่าก็อันนี้จะเรียกว่าโกหกหรือเปล่าก็ลองคิดดูทูลขอว่า1ขอพรว่าขอให้ข้าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะออกจากเมืองได้ตลอดเวลาแล้วก็ขอพระราชทานพาหนะช้างที่มีฝีเท้าเร็วเอาไว้ใช้ พระเจ้าแผ่นดินก็อนุญาตแล้วก็อ้างว่าเวลาเผื่อต้องการยาฉุกเฉินยาแก้ตายจะได้ทันท่วงทีทันออกทันใจเสร็จแล้วก็ปรุงยาถวายพอปรุงยาถวายก็กลิ่นน้ำมันออกก็รู้แล้วว่าโดนหมอชีวกต้มแล้วแทนที่จะคิดว่าช่วยนะนึกว่ามาทำอะไรที่ไม่ชอบใจหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ก็จัดการสั่งหาตัวเลยปรากฏว่าหมอชีวกออกไปนอกเมืองแล้วทีนี้ท่านมีคือพระเจ้าจันทปัชโชตมีบุญอันหนึ่งอ่ะคือมีบุญที่ได้ทำพาหนะทานไว้เยอะนั่นก็มีพาหนะดีๆไว้ใช้ทั้งพาหนะช้างพาหนะรถพาหนะคนแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่มีเป็นคนมีฝีเท้าเร็วทีนี้ก็เรียกว่า ชนะเลิศร้อยเมตรโอลิมปิกวิ่งเร็วมากเร็วยิ่งกว่าสัตว์อีกยิ่งกว่าช้างอีกยิ่งกว่าสัตว์ป่านะซึ่งหมอชีวกไม่รู้แล้วไม่ได้ขอตัวไปแล้วก็ขอไปไปขี่หลังอะไรไงก็มีไว้สำหรับส่งของหรือสำหรับตามส่งจดหมายหรือตามเหตุการณ์อะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนก็ให้ไล่ตามไปตามไปจนทันนะครับ พอตามไปทันแล้วหมอชีวกก็แหมเสร็จแล้วเราก็แก่ป่านนี้ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยใช้แผนอีแผนบอกไม่เป็นไรนะไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนั่งก่อนกินน้ำกินท่ากินผลสมองให้ชื่นใจซะก่อนดับกระหายไอ้นายกาการนี่แกก็ไม่รู้ หมอชีวกเอาเล็บจิกไปที่ผลสมองที่เล็บมีอะไรหรือเปล่ายาถ่ายไม่รู้ไปจุ่มไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ก็เอาเล็บจิกไปที่ผลสมองโอ้โหมันแรงแสดงว่าแรงมากนะมันจะมีตำรับดีก็ไม่อย่างนั้นแค่ดมดอกบัวพระพุทธเจ้าไม่ถ่ายแล้วบางคนพอ กินผลสมองเข้าไปยังไม่ทันจะหมดลูกเลยครับท้องเสียท้องเสียก็เลยต้องไปนั่งถ่ายแล้วตายอีกโอ้ยกว่าจะเรียบร้อยหมอชีวกไปแนบแล้วให้พ้นแล้วนี่ก็เลยไม่ทราบว่ากลับไปนี่พระเจ้าจันทประโชคฆ่าหรือเปล่าก็แต่ไม่ได้ฆ่าหรอกก็เลยจะดูในตาว่าไปแล้วก็เลยได้แต่โกรธแต่ก็ตอนหลังหายโกรธครับก็โรคที่เป็นนะครับก็เกิดจากหาย หายก็เลยรำลึกนึกถึงบุญคุณของหมอชีวกโกมารพัฒน์อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เล่าว่าที่เขาเล่าเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นคนดุร้ายดุร้ายนี่เรียกว่าเป็นความดุที่อบรมมาเป็นพิเศษอะไรนี่แหละก็โกรธจนเป็นบุคลิกพิเศษทีเดียวแต่ในทางสภาวะธรรมนั้นนะบอกปทุสลายนะปทุสลายอะไรท่านไม่ไปพูดว่าปทุสลายคนปทุสลายอนุแต่ท่านพูดเป็นภาษาสภาวะธรรมว่าปทุสลายอะไรครับอารมณ์ แต่ถามว่าดุร้ายกับอะไรก็ดุร้ายกับอารมณ์ใจดำกับอะไรก็ใจดำกับอารมณ์แล้วถามว่าอารมณ์นี่คืออารมณ์อะไรก็คืออะไรก็ได้แม้ว่าอารมณ์นั้นจะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดถ้าเรารับอารมณ์นั้นอยู่ด้วยความรู้สึกโกรธก็ชื่อว่ามีความประทุษเป็นความประทุษร้ายแล้วเอาความรู้สึกเป็นเกณฑ์ เพราะคำว่าประทุษร้ายเนี่ยเรานึกในแง่ของกายเป็นเกณฑ์แต่จริงๆแล้วความรู้สึกคิดทำลายก็เป็นความประทุษร้ายแล้วเป็นการแสดงลักษณะแล้วถ้าแสดงออกมาทางวาจาทางกายก็เป็นการแสดงออกที่ยิ่งขึ้นไปแล้วก็แสดงออกมาทางกายทางวาจานั้นถึงขั้นไหนก็ยิ่งขึ้นไปถึงขั้นนั้นเช่นว่าขั้นประทุษร้ายแค่มุ่งจะให้เจ็บปวดก็ขั้นหนึ่ง ขั้นจะทำให้ตายก็ขั้นหนึ่งและทำให้ตายคนเดียวไม่พอตายจะยกโกกกับขั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของขีดขั้นที่ยิ่งขึ้นไปซึ่งเป็นลักษณะของความประทุษร้ายหรือความดุทันทีที่เกิดขึ้นอันนี้จึงเป็นลักษณะทีนี้เราก็มาลองมานึกดูว่าเวลาเราโกรธอะไรเนี่ยมันเกิดความคิดในทางทำลายจริงหรือไม่เราดูตัวเองนะ จริงครับเป็นเรื่องที่เราจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนแม้แต่ของสักชิ้นหนึ่งถึงมันหนังสือสักชิ้นหนึ่งอาจให้เป็นหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะเนี่ยครับก็ไม่รู้จะมีใครเคยโกรธหรือเปล่าก็ลองนึกดูถ้าสมมติลองโกรธขึ้นมาเนี่ยครับมันกล้าทำร้ายเลยใช่ครับกล้าทำร้ายจะท่านไหนก็ตามกระแทกกระทันโยนปัด อะไรก็แล้วแต่ครับจนกระทั่งลืมไปว่านั่นน่ะคือสิ่งที่ตัวไม่ควรทำนะหรือแม้อาจจะเป็นพระพุทธรูปหรือแม้จะเป็นรูปพระรูปเจ้ารูปพ่อรูปแม่ก็อาจจะมีอาการแสดงออกในลักษณะอย่างนั้นในทางกายหรือในทางวาจาหรืออย่างน้อยก็ในทางความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกลักษณะอย่างนี้จริงๆ อึดอัดดุร้ายเรียกว่าทำร้ายอารมณ์ซึ่งตัวนี้น่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวในภาวะอย่างหนึ่งนะฮะ คือกิเลสทุกตัวมันมีความน่ากลัวเป็นคนละมุมตัณหาก็มีความน่ากลัวเป็นอันหนึ่งแต่ว่าตัวโทสะเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสในมุมหนึ่งว่าเป็นกิเลสที่มีโทษร้ายแต่หายเร็วนั้นคำว่าโทษร้ายของท่านเนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงร้ายอย่างสร้างภพสร้างชาติแต่หมายถึงร้ายอย่างทำลายตัวเองและทำลายบุคคลอื่นเพราะทำลายบุคคลอื่นอย่างไรเท่าไรมันก็กลับมาทำลายตัวเองอย่างนั้นเท่านั้นแน่นอนเลย เรามีจิตที่เป็นร้ายคนอื่นให้เสียหายจากชีวิตมันก็กลับมาทำร้ายเราอย่างนั้นทั้งในความรู้สึกของคนที่เราทำร้ายถ้าใครคนหนึ่งก็รู้ว่าเราเนี่ยเราคิดจะฆ่าเขาเนี่ยเขาคบเราไม่ลงอะครับแต่เขาไม่ไว้ใจเราหรอกเพราะว่าไอ้ความทำร้ายที่เรามีต่อเขามันรุนแรงมากฉะนั้นอาการตรงนี้จึงเป็นข้อที่น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าคือ ถ้าจะพูดเป็นอย่างจำนวนนี้เรียกว่าเป็นกิเลสที่เสี่ยงเสี่ยงน่ะคือความคิดทำร้ายถ้าหากว่าเป็นการคิดทำร้ายในสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือในบุคคลที่มีคุณจะทำร้ายด้วยแม้แต่ในความคิดวูบขึ้นมาหรือพูดออกไปด้วยจิตประทุษร้ายหรือแสดงออกทางกายด้วยจิตประทุษร้าย แก่บุคคลที่ดีนะเป็นโทษมากเหลือเกินเป็นโทษมากเช่นทำสังฆเภทก็ทำด้วยจิตนี้คือสงเคราะห์เป็นเรื่องของการต่อเสียดทำให้เกิดการแตกแยกหรือยังโลหิตตัวบาปให้พ่อก็ทำด้วยจิตตรงนี้ซึ่งรวมแล้วแต่เป็นเรื่องร้ายแรงแต่นั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ด้วยจิตตรงนี้ หรือพูดจาให้ร้ายแก่คนที่ดีมีศีลมีธรรมจะโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วรู้อยู่ก็ตามก็โดยจิตดวงนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยไม่น่าเสี่ยงน่าระวังเป็นอย่างยิ่งนั้นถ้าเราจะเกิดความฉุนความโกรธขึ้นมาในบางทีต้องนึกขอนอันนี้ให้ดีซะก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังคิดประทุษร้ายนั้นอะไรสมควรไหมต้อง สกัดจิตของตัวเองให้คิดให้ดีซะก่อนไม่งั้นแล้วก็เสียหายเสียใจที่หลังแล้วก็แก้ตัวไม่ได้แก้ไขไม่ได้ถ้าประทุษร้ายคนที่เขาเลวกว่าที่เลวนะสิ่งที่เลวก็โทษน้อยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงกล่าวไว้ที่ใดเลยครับว่าเราเกิดโทสะกับคนที่เลวและจะดีหรือเป็นความดี แต่เป็นความชั่วที่ยิ่งหย่อนกว่ากันเท่านั้นทำไมถึงไม่ยกให้เป็นความดีเพราะว่าแม้กับสิ่งที่เลวเนี่ยเราจะเอาชนะไอ้คนที่ประทุษร้ายหนึ่งดีก็มุ่งเอาชนะนะในผลชนะอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะต้องเอาชนะความชั่วด้วยความดีและท่านก็พูดเป็นตรงกันข้ามว่ายิ่งใครเข้ามาโกรธกับเรา เราก็คิดว่าจะต้องโกรธตอบจะต้องทำร้ายตอบจะต้องดุร้ายตอบจะต้องประหารตอบจะต้องเอาชนะตอบแต่ของท่านกลับเป็นว่าเราต้องแผ่เมตตาให้การแผ่เมตตาให้นั่นแหละจะทำให้เราชนะและชนะยังไงคือชนะก็คือว่าหนึ่งเราไม่ไอเขามาทำกับเราเนี่ยแล้วเขายั่วให้เราเป็นอย่างเขากำลังแพร่เชื้อโรคเราก็ไม่ติดโรคนะฮะไม่ติดโรคจากเขา นั่นเป็นข้อหนึ่งติดนิสัยติดพฤติกรรมจากที่เขาได้หยิบยื่นมาให้เราด้วยความไม่ทางใจแล้วเมื่อไปติดโลกเวรกรรมต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นเราก็จะเป็นว่าจะขาดทุนกับกิเลสเขาแต่เราใช้เมตตาซะแล้วก็จะเป็นผู้ที่ชนะและถ้าเรามีเมตตาแรงคนที่มาประทุษร้ายเราเนี่ยกลับเรียกว่าเรากลับเปลี่ยนฐานะ ให้เป็นบุคคลผู้ที่ไม่ควรประทุษร้ายกับสำหรับเขานะเหมือนพูดอย่างกับเราว่าบางคนที่เขาไม่เป็นอย่างเราคือไม่โกรธอย่างเราอย่างโกรธเขาเนี่ยก็เป็นผู้ที่เราไม่ควรประทุษร้ายประทุษร้ายแล้วก็เข้าตัวเรามันมีปฏิกิริยามาถึงตัวเราอย่างรุนแรงมากอันนี้เราก็เคยยกตัวอย่างในพระสูตรบางสูตรพูดถึงมาแล้วเอาล่ะคราวนี้ เรามาพูดถึงมูลกันนิดหนึ่งก็อยู่ในหลักเดียวกับเรื่องของมูลที่กล่าวในเรื่องของโลภะก็เพียงแต่ว่าคำว่ามูลตรงนี้เป็นคำกลางใช้ตรงนี้หมายถึงเป็นชื่อของตัวโทสะที่เป็นมูลเป็นมูลของอะไรเป็นมูลให้แก่จิตดวงที่เรียกว่าโทสะที่เรียกว่าโทเรียกจิตตัวนี้ว่าโทสะเพราะมีโทสะเป็นมูลซึ่งเราก็จะต้องย้ำกันตรงนี้ว่าเวลาที่เรารับรู้อารมณ์ใดๆการรับรู้อารมณ์นั้นมันไม่ได้เป็นความเลวหรือเป็นความดีอยู่แค่การรับรู้ก็จะว่าเป็นความสามารถก็สามารถที่จะรับรู้และอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามครับที่เรารับรู้นั้นไม่เป็นความดีความเลวตรงนั้นแต่ครั้นเมื่อเราเกิดความรู้สึกกับอารมณ์นั้นอย่างไรนั้นเป็นความดีความเลวอย่างเช่นจิตที่เป็นโทสะเนี่ยมันก็เหมือนกับจิตดวงอื่นที่เป็นกุศลเป็นอกุศลดวงอื่นก็ตามมันก็รับรู้ก็คือสักแต่ว่ารู้แต่ในการรับรู้อารมณ์จะเป็นอารมณ์เล็กอารมณ์ใหญ่อารมณ์อย่างไรเรามีความรู้สึกประทุษร้ายผิดใจในอารมณ์นั้นซึ่งเป็นความรู้สึกที่แทรกปนอยู่กับการรับรู้หรือสอดรับกับการรับรู้นั้นตัวนี้แหละเป็นตัวโทสะและทำให้จิตดวงนี้ชื่อว่าโทสะจิตไปด้วยในพูดถึงระหว่างสภาวธรรมกับสภาวธรรมและมันก็เลยไปถึงกับว่าทำให้บุคคลที่มีโทสะเป็นมูลอยู่ในจิตคือแปลว่าเจ้าของจิตที่มีโทสะเป็นมูลได้พลอยถูกบัญญัติเรียกโดยปุคละบัญญัติไปว่าเป็นผู้โกรธหรือเป็นผู้ผูกโกรธอุปนาโหปุคโลบุคคลผู้ผูกโกรธเรียกตามไอ้กระแสจิตที่มันอยู่เป็นมูลอยู่ข้างในหรือจะเรียกว่าเป็นผู้พยาบาทหรือจะเรียกว่าเป็นผู้มีโทสะครอบงำหรือจะเรียกว่าเป็นผู้ใจดำหรือจะเรียกเป็นอย่างอื่นนี่ก็แล้วแต่ครับที่มันออกไปจากรากฐานของเจ้าตัวโทสะมูลนี้ก็หมายความว่าตัวโทสะเนี่ยมันสำคัญย้อมจิตเจตสิกทั้งดวงที่เกิดร่วมกับมันให้ตกอยู่ในสภาพประทุษร้ายหมดรู้อารมณ์อย่างประทุษร้ายจำอารมณ์อย่างประทุษร้ายเสวยอารมณ์คือเวทนาโทมนัสอย่างประทุษร้ายประทุษร้ายหมดเลยนี่จะเห็นว่าความเป็นมูลเนี่ยสำคัญอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงยกให้เป็นมูลตัวอื่นต้องตกอยู่ในหลักอำนาจของตัวโทสะอย่างนี้เป็นอื่นไปไม่ได้และตัวบุคคลเองก็ตกอยู่ในพฤติกรรมของตัวบุคคลนั่นก็ดีบุคลิกลักษณะอื่นใดของบุคคลนั่นก็ดีก็ตกอยู่ในฐานะที่จะพึงกล่าวขานบัญญัติเรียกหมายรู้ได้ด้วยอำนาจของโทสะที่เป็นตัวมูลนั้นอันนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นมูลคือเป็นตัวเหตุปัจจัยสำคัญของจิตเอาล่ะครับเราผ่านเลยไปในการตามความเข้าใจชื่อที่กล่าวเรียกและเราจะใช้คำว่าโทสะมูลจิตเป็นหลักเรียกเกิดก็ถือว่าเป็นชื่อนิยมที่เราได้ใช้เรียกกันอยู่ในวงการพระอภิธรรมแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว อันนี้เรามาดูที่มาคือในเรื่องที่มาในต้นฉบับเนี่ยมีอยู่สองบรรทัดนะครับจบที่ท่านบอกว่าจิตคือถ้าวาดเต็มอย่างในที่ว่าจิตสองดวงนี้คือโทมนัสสาสากตะหรือโทมนัสสาสากตังปฏิฆาธรรมยุตตังอสังขาริกะเมกังสังขาริกะเมกังชื่อว่าปฏิฆาจิตหรือปฏิฆาสัมยุตตจิตแล้วก็จบแค่นี้ในบริเจตที่หนึ่งที่แสดงโทสะในต้นฉบับเดิมนะแต่เวลาเรามาพูดกันมาเขียนเป็นคู่มือกันเขียนเป็นเอกสารกันก็แค่นั้นไม่พอสั้นไป ฟังแล้วไม่ควรค่าแก่สติปัญญาอันกว้างใหญ่ของพวกเราต้องใส่อะไรขยายอะไรมากกว่านั้นถึงจะควรค่าที่แปลว่าถึงพร้อมด้วยความไม่สบายใจประกอบด้วยความผิดใจไม่มีการชักจูงอันหนึ่งผิดใจก็คือปฏิฆะหรือการกระทบกระทั่งแล้วก็เป็นสัสังขาริกดวงหนึ่งในบาลีเนี่ยเขาเขียนข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็แยกข้างหลังเป็นสองส่วนคือโสมนัสสาทกตังปฏิฆาสัมปยุตตังอสังขาริกะเมกังอันหนึ่งแล้วก็สัสังขาริกะเมกังอันหนึ่งซึ่งก็เวลาแปลก็แปลข้างหน้าคู่เข้าไปด้วยว่าถึงพร้อมด้วยความไม่สบายใจประกอบกับความผิดใจมีการชักจูงเพื่อคนอื่นกระตุ้นให้เกิดอีกดวงหนึ่งก็มีสองอย่างแต่ว่าโทสะมูลจิตนั้นมีเพียงสองดวงเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ฆ่ากันตายทุกวันนี้ก็สองดวงเนี่ยครับแต่สองดวงนี่ฆ่าตายได้ทั้งคู่นะเดี๋ยวเป็นเรื่องก็ดวงแรกครับ